حضرت ابو سلام حبشی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بلایا، میں جلد پہنچنے کی غرض سے ڈاک کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آیا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو انہوں یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، ابو سلام، ہماری وجہ سے آپ کو اس سواری کی مشقت اٹھانی پڑی۔ میں نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ فرمایا، قسم ہے اللہ کی، میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوض کے بارے میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ سے براہ راست وہ حدیث سنوں۔ ابو سلام رحمہ اللہ نے کہا، مجھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرا حوض عدن سے لے کر ایلہ تک کی مسافت جتنا طویل و عریض ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کی طرح بے شمار ہیں، جو اس میں سے ایک بار پانی پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض پر میرے پاس سب سے پہلے وہ غریب مہاجر آئیں گے جن کے کپڑے میلے اور سر پر اگندہ ہوں گے، جو ناز و نعمت میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رو پڑے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، لیکن میں نے تو ناز و نعمت والی عورتوں سے نکاح کیا ہے اور میرے لیے دروازے کھولے گئے، اب ضرور یہ ہوگا کہ میں پہنے ہوئے کپڑے نہیں دھوؤں گا جب تک میلے نہ ہو جائیں، اور سر میں تیل نہیں ڈالوں گا جب تک بال بکھر نہ جائیں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4303۔